a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To zespół GOAT na oficjalne rozpoczęcie programu alternatywnego, którym też rozpoczynamy tydzień w programie alternatywnym. I to będzie takie wydanie typowe, czyli galopujące. Przed nami między innymi premiera nowego utworu zespołu, który nazywa się Supergirl and Romantic Boys. W listopadzie ukaże się ich nowa epka, winylowa epka, nakładem Anteny Krzyku, a my dzisiaj posłuchamy utworu pod takim obiecującym tytułem Nic. Po 20 przyjdzie do nas gość z brodą i z gitarą, Peter J. Birch. A przed 20 już teraz w naszym studiu także jest gość z brodą, ale mniejszą, z wąsami nawet i bez gitary. Michał Biela. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To oznacza, że reprezentacja zespołu Kristen w naszym studiu ma się dobrze i to się też zgadza z zapowiedzią na stronie polskieradio.pl/trójka. Kiedy miałam pierwszy kontakt, właściwie zanim miałam pierwszy kontakt z nową płytą zespołu Kristen, to napisałeś, no, że to jest taka płyta, w której... na której nie znajdziemy takich utworów, które będzie można często i chętnie emitować w radiu. I to przecież było oszustwo z twojej strony. Wiesz doskonale, że na tej płycie właśnie jest taki utwór, na jaki radio od tych siedmiu płyt czekało. Tak, to powtarzali mi koledzy, ale ja nie wierzyłem w to. Nie wierzyłeś? Nie, ponieważ wszyscy moi znajomi mają spaczony gust i od zawsze powtarzają, że nasze utwory powinny lecieć w radio, ale nigdy nie lecą, bo nie są radiowe. Ale tutaj wydaje mi się, że faktycznie się udało. Na płycie The Secret Map znajdziemy utwór, który właśnie teraz wprowadzi nas do rozmowy. Zespół Kristen nie tylko wydał nową płytę, ale także zaczyna grać koncerty promujące ten album. Wczoraj koncert warszawski. Za chwilę kolejne miasta, o których można poczytać już teraz na stronie także naszej, polskieradio.pl/trójka. A jak było wczoraj w Warszawie? Ci, którzy byli, twierdzą, że im się podobało, ale jak to wygląda z perspektywy sceny? Z perspektywy sceny bardzo podobnie, około 20-30 centymetrów wyżej po prostu. I też tam się podobało bardzo. Świetnie było. Tak zagrajmy, żeby było wszystkim świetnie. Thank you. Między innymi takie utwory można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Kristen. Michał Bielaj jest w naszym studiu. Jest jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. The Secret Map to jest ta siódma płyta, której teraz można też słuchać na żywo. Zapytałam się Michała poza anteną, czy to nagranie to jest taki przebój taneczny i ludzie się do niego bawią, a Michał powiedział, że na koncercie brzmi inaczej. I być może dlatego tak, że ludzie tak delikatnie podrygują. Czy ta płyta naprawdę była nagrana w ciągu 2 dni, jak wie się, niesie legenda, niesie wieść? Tak i to nie jest nic specjalnego w naszym wypadku. Zawsze nagrywamy płyty w parę dni. Tak, no... I to polega na tym, że wchodzicie na te 2 dni do studia i po prostu robicie utwór za utworem, czy rozdzielacie sobie etapy, czy też instrumenty, wracacie, składacie z klocków poszczególne nagrania? To jest tak, że w 2 dni nagrywamy podstawowe instrumenty, a później w domu dogrywamy jakieś szczegóły i wokale. I w tym przypadku Michał Kupicz był tym czuwającym, tak, opiekującym. Michał Kupicz nagrywał nas... Polecam jego usługi jako nagrywającego. Słyszę to nie pierwszy raz, więc widzę, że jest w tym albo taki szczery zachwyt nad jego robotą. Naprawdę tak się dobrze z panem Kupiczem pracuje? Tak, polecam. Bardzo miły. Dopisujesz się do bardzo długiej listy osób, które w tym studiu opowiadały o pracy z panem Kupiczem, którego w życiu nie spotkałam osobiście, ale spotkałam się z dziesiątkami płyt czy piosenek, przy których coś zrobił. I właśnie zazwyczaj wszyscy mówią o nim pozytywnie, a negatywnie się wstydzą. Możesz to też przełamać, możesz jakoś zmienić tę tradycję. Wolałbym nie. Podstawową zaletą jest Michała, podstawową zaletą Michała w pracy jest jego niewidzialność. Człowiek nie musi się martwić, że na przykład muzyka zespołu nie podoba się realizatorowi, a czasami niektórzy realizatorzy mają mocne jakieś opinie i dają temu wyraz, na przykład nudząc się. A Michał jest przezroczysty w czasie nagrywania, jest to ekstra. Mogłabym powiedzieć coś na temat nudzenia się albo nawet zasypiania podczas sytuacji, w której człowiek coś robi, ale nie powiem. Natomiast chciałam zapytać, co wy robicie, żeby utrzymać was, ten płomień i ogień w zespole przez tyle lat, żebyście nie stali się dla siebie niewidzialni? Co was cały czas kręci i nakręca, że lubicie się spotkać raz na jakiś czas i zrobić nową płytę Kristen? To jest głębokie, filozoficzne pytanie. Oczywiście, zawsze o tej porze zadaję takie. I pewnie każdy z nas odpowiedziałby inaczej, ale wydaje mi się, że to jest po prostu taki sposób na życie. Coś takiego jak na przykład alpinizm. Po prostu wchodzi się na góry, bo tam są, jest po drodze, są ładne widoki, coś, czego się człowiek uczy po drodze, potem wraca do pracy. No i tak to wygląda. Najbardziej lubisz ten stan, w którym stoisz sobie na scenie i gracie po prostu? Czy lubisz ten stan, kiedy gdzieś ta muzyka się w głowie wymyśla? Który etap? Bo na pewno nie jest ulubionym twoim etapem ten, kiedy muzykę trzeba promować, niezależnie od tego, na czym ta promocja miałaby polegać. Najciekawszym etapem jest siedzenie z kolegami albo stanie w sali prób. I wymyślanie czegoś. Kiedy czujemy, że coś razem w trójkę wymyśliliśmy w jednym momencie i to jest największa radocha w tym wszystkim. A później koncert jest na drugim miejscu, jest bardzo miłym dzieleniem się z innymi. I to jest świetna rzecz, ale muszę przyznać, że najciekawsze jest to wymyślanie. The Secret Map na razie tylko w wersji cyfrowej do zdobycia? Tak. Będzie winyl, ale nie wiadomo kiedy. To jest dobra perspektywa. Tak. To dobrze brzmi jako taki komunikat. Będzie przed płytą ścianki, no, na pewno. I wydaje mi się, że na początku przyszłego roku będzie winyl 180-gramowy, tani, ładny, dobrze brzmiący i zrobimy koncert odpowiedni. Winylowy. Winylowy koncert, na którym będziemy sprzedawać te płyty. Kto słyszał kiedykolwiek Kristen, ten wie, o jakim zespole mówimy. Kto nigdy nie słyszał i na przykład teraz dopiero poczuł się zainteresowany, zwłaszcza zamszowym głosem Michała, to myślę, że będzie to doskonała przepustka do świata waszej muzyki i zaczęcie na przykład od tej płyty najnowszej, The Secret Map, na takie moje ucho brzmi najprzystępniej, chociaż to jest dziwaczna kategoria, bo przecież to się wszystko może zmieniać z wiekiem i czasami. Ale to jest początek wyprawy, która powinna objąć wszystkie 7 płyt i co więcej objąć także spotkanie się z zespołem na żywo. Już jutro pierwszy koncert. Nie pamiętam, czy to jest Poznań, czy to jest Kraków. Jutro gramy w Krakowie, w klubie Re. W piątek gramy w Poznaniu, w klubie Dragon. A 4 października? A 4 października, czyli w sobotę, gramy w Szczecinie, w Teatrze Kana. Jest jeszcze koncert 10 października w klubie Żak w Gdańsku i 25 października we Wrocławiu w Imparcie na wrocławskim Sandzie. Zapraszamy zatem do tego, żeby sprawdzić daty na stronie zespołu. Adres także u nas na polskieradio.pl/trójka. Oczywiście do tego, aby na własną rękę zdobywać The Secret Map. Także czekam na winyl, czyli na początku przyszłego roku winyl Kristen i nowa ścianka zatem nie pojawi się w tym roku. Najwcześniej wiosna, lato, jesień, zima 2015. Nie komentuję, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że naszej płyty można posłuchać w całości na naszym Bandcampie kristenband.bandcamp.com. Michał Biela był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Some time, precious time. wasting my precious little life. Tytułowe nagranie z najnowszej płyty zespołu Kristen, The Secret Map za nami. Koncerty zespołu przed nami, płyta także do pobrania na własną rękę, do kupienia na własną rękę i do posłuchania, tak jak Michał Biela przed chwilą mówił na Bandcampie zespołu. A teraz przed nami spotkanie z płytą, która pojawiła się znienacka w piątek. Szybciutko rozeszła się wieść, że jest. Nie jest to duży album, 8 utworów. Jest to właściwie zapis dosłowny tego, co wiemy o artyście, o jego zainteresowaniach obecnych, muzycznych. Nie jest to zapis eksperymentów formalnych i nie jest to też zbiór przebojów. Ale jest na tej płycie nagranie, do którego zrobiono teledysk i będzie to nasza piosenka tygodnia. A Brain in a Bottle. Nagranie pochodzi z albumu Tomorrow's Modern Boxes. Nowa płyta, solowa druga, to Majorka, a z niej nagranie A Brain in a Bottle, nasza piosenka tygodnia. To teraz od razu przejdźmy śmiało do naszej płyty tygodnia. Otwierając ten album, od razu zaczynamy wsłuchiwać się w to, co Fairweather Friends na nim nagrali. Dosyć długo zwodzili swoich fanów, no ale w końcu płyta jest. Zaczyna się nagraniem pod prowokującym tytułem Ziemia jest płaska. Earth is Flat, Fairweather Friends. Od tego nagrania otwiera się ich debiutancka płyta, na którą fani czekali od dosyć dawna, ale w końcu Hurricane Days na rynku. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby płytę od nas przejąć, dotyczyć będzie epki, którą zespół zadebiutował w marcu 2012 roku. Jaki nosiła tytuł? Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek Gil czeka, a tymczasem my słuchamy nagrania, które na płycie jest nieco dalej, jeżeli dobrze pamiętam, pod numerem 4. Extraordinary measure. Now it depends on you. It is up to you now. Gotta find a sense. Stop and stop with feelings. There's so many colors. You gotta make them happen. Feel this. Feel this. Stay cool with is what my lips are first. I would like to speak my mind right away. Someone turn on the side, I'm standing in the spotlight. It finally came to this, and you're my only audience. I'm all sweat running through my head now, and I see the whole world through a prism of you. Got a fire sense, gotta release this world. Gotta make it happen, I gotta make it happen. Feel this, it's moving on. Feel this, stay okay. Feel this, it's moving on. Feel this, stay okay. Feel this, it's moving on. Feel this, stay okay. Feel this, moving on. Feel this, stay okay. Fill This Up z albumu debiutanckiego Fair Weather Friends, to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Arkadiusz z Myszkowa i Andrzej, który mieszka w miejscowości Krzywin, jako pierwsi poprawnie wskazali debiutancką epkę tego zespołu. Gratulacje serdeczne, płyty wysyłamy jak najszybciej pocztą. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Halo Toruń. Już niebawem rusza TOFI. TOFI, czyli po prostu Toruń Film Festival. To jeden z tych filmowych festiwali, a namnożyło się ich w Polsce ostatnimi czasy, który potrafi zaskoczyć doborem filmów. I niejednokrotnie już zastanawiałam się, jakimi torami biegną myśli organizatorów. Nasz pomysł jest dramatycznie prosty. Pokazywać filmy, które pokazują to, jak naprawdę jest na świecie, jaki problem ma człowiek. Takie filmy, które ogólnie nazywamy niepokornymi. Tak, streszczając to bardzo, bardzo streszczając. Mówi Jarosław Jaworski. Prezentujemy głównie filmy fabularne i to jest raczej wizja twórcza, wizja kreatywna reżyserów, ta opowieść o człowieku współczesnym, niż dokumentalna. Do tej opowieści zaraz wrócimy, ale co roku na TOFI pojawia się w programie specjalna sekcja. Jak bardzo można iść pod prąd, omijając nagrody krytyków i czerwone dywany, a jednocześnie tworzyć kultowe obrazy? To pokazuje festiwalowa sekcja Zjawiska. Tak, 2 lata temu jako pierwsi pokazywaliśmy kino Blaxploitation, czyli kino czarnych robione dla czarnych. Ach, okrutne. Potem był sam Bruce Lee, tu nie będę wydawał dźwięków. W tym roku za to jest Nordic Noir. To jest z kolei taki nurt, którego jeszcze nie ma. Tak bym to ujął. To znaczy nurt, który na naszych oczach się rodzi. Wiadomo, że w tej chwili, jeżeli ktoś chce napisać kryminał, to albo mu musi się nazywać Agatha Christie, albo musi mieć nazwisko skandynawskie, bo innych kryminałów się nie kupuje. I Nordic Noir to jest właśnie kino, które wywodzi się z tych skandynawskich kryminałów. Zjawisko to zostało opisane przez jednego z brytyjskich krytyków i my jako pierwsi w kraju próbujemy przedstawić to zjawisko i zastanowić się, w jaki sposób ono funkcjonuje. Czy kryminał skandynawski pisany przeniósł się już na kryminał skandynawski sfilmowany, czy jeszcze nie? Odpowiedź poznamy w Toruniu, ale teraz zejdźmy na ziemię i zajmijmy się poważniejszymi tematami. Bo w momencie, kiedy w przekazach medialnych coraz mniej mówi się o Ukrainie, na festiwalu pojawia się ukraińskie kino. Przecież Ukraińcy nie tylko będą żyć w cieniu czołgów i nie tylko czołgów potrzebują, potrzebują również pomocy w rozwoju swojej kultury, bo biorąc pod uwagę to, jak się zmieniały granice w świata, jak się zmieniały granice w Europie choćby nawet, to najważniejszym czynnikiem, który powodował, że społeczeństwa mogły przetrwać, była właśnie kultura i teraz trzeba pomagać kulturze ukraińskiej, żeby ona była coraz silniejsza. Dlatego chcę pokazać, jak Ukraińcy robią filmy, a robią filmy całkiem niezłe. W tym paśmie znajdzie się m.in. Plemię, który to film trzykrotnie został nagrodzony w Cannes w tym roku. Film dosyć przedziwny, bo bez słów i bez podpisów, a przydałyby się, bo przez cały film wszyscy rozmawiają językiem migowym. To jest film odbywający się w kijowskim internacie i szkole dla głuchoniemych, gdzie rządzą bardzo gangsterskie zasady i jak ktoś chce przeżyć, musi być w tym tytułowym plemieniu. Będzie też Powodyr, czyli przewodnik, który jest ukraińskim kandydatem do Oscara i ten film, z którym wiąże się wizyta Oksany Saszko, czyli członkini Femenu, I Am Femen, opowiadający o niej, o jej życiu, losach, także i pewnie o tym, dlaczego wystąpiła o azyl polityczny we Francji. Czy jeszcze nie wspomnieliśmy o jakimś ważnym filmie? Dwa słowa. Chodzi mi o film Diffret, który jest w konkursie. Etiopsko-amerykański. Film wyprodukowany przez Angelinę Jolie. Ona cała go sfinansowała. Już wiem, że to groźnie brzmi. Film jest zagrany przez dwóch, trzech aktorów i reszta to są naturszczycy etiopscy. Wieśniacy z wiosek. Dziewczynka grająca główną rolę jest też naturszczykiem. Film opowiada o dość straszliwej tradycji etiopskiej, polegającej na tym, że na wsi kandydatkę na żonę się porywa i gwałci. I powstał ruch walczący z tą tradycją. Angelina Jolie go właśnie wspiera. I opowiada historię właśnie dziewczynki, 14-latki, która została tak porwana, ale w trakcie porwania zastrzeliła swoich oprawców, no i została oskarżona o zabójstwo. Nie wzięto pod uwagę tego, że doszło tutaj do aktu przemocy wobec niej i film opowiada o całej akcji na rzecz tego, żeby ją uwolnić od tego oskarżenia oraz żeby jakoś zacząć walczyć z tą tradycją, więc Diffret polecam naprawdę wszystkim. Polecam i ja. Ten i kilkadziesiąt innych filmów zobaczymy na TOFI, czyli Toruń Film Festival, który startuje już 18 października. A wszystko, co chcemy wiedzieć o TOFI na www.tofifest.pl. Agnieszka Obszańska, Teren Kultura, to za nami, a przed nami spotkanie z nagraniem z nowiutkiej, świeżutkiej płyty Subtracta. W listopadzie odwiedza Warszawę i wtedy zagra koncert. Dla tych, którzy lubią i Subtracta, i Jacka White'a, będą to trudne wybory, bo jeden z nich w Warszawie, drugi w Krakowie, no ale perspektywa bardzo przyjemna. Premiera nowego nagrania Supergirl and Romantic Boys po 20, bo nie chcę tego nagrania w żaden sposób obcinać i niszczyć. Tak więc fani grupy muszą jeszcze trochę poczekać. Po 20 także gość Peter J. Birch, który już do naszego radia dotarł. Autopromocja.

Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Posłowie znów w sejmowych ławach. Marszałek zarządził głosowanie. Wyniki powinniśmy poznać lada moment. Ćwiczymy, by budzić respekt. Głównodowodzący największymi manewrami polskiej armii Anakonda 2014, generał broni Marek Tomaszycki, podkreśla, że najważniejszym zadaniem naszych sił zbrojnych jest utrzymanie gotowości bojowej. W opinii generała można uznać, że rosyjskie manewry Wostok są poniekąd odpowiedzią na Anakondę, tyle że w Rosji ćwiczy 100 tysięcy żołnierzy, a w Polsce 12,5 tysiąca. Jakbyśmy porównali potencjał, który zostaje użyty, jest tam dziesięciokrotnie wyższy, to nie chcę parafrazować, ale widocznie ktoś przewiduje, że nasz jeden żołnierz jest tak wyszkolony jak 10 innych żołnierzy. To tak krótko można powiedzieć, a więc jednak ta armia zawodowa nasza budzi respekt i to mam nadzieję, że tak pozostanie, bo takie jest nasze zadanie, żeby budzić ten respekt wspólnie z naszymi sojusznikami i żeby nie to, że walczyć, kiedy jest za późno, tylko tak zrobić, żeby nikt nie miał możliwości na nas nacierać i nawet o tym nie myślał. Polscy żołnierze oraz wojska 7 innych państw NATO ćwiczą na poligonie w Ustce odparcie desantu z morza. Manewry potrwają jeszcze 2 dni. No i mamy informację z Sejmu, spodziewaną gabinet Ewy Kopacz z wotum zaufania Sejmu. Za zagłosowało 259 posłów, przeciwko 183. Powtórzę zatem, to oznacza, że gabinet Ewy Kopacz uzyskał wotum zaufania. Gigantyczna polska inwestycja w Ameryce Południowej oficjalnie otwarta. Z udziałem prezydent Chile KGHM uroczyście uruchomił kopalnię miedzi zbudowaną razem z japońskim inwestorem za 4 miliardy dolarów. Tyle, że wydobycie miedzi jest tam dużo tańsze niż w Polsce. W Sierra Gorda jest wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. W Polsce miedź wydobywana jest pod ziemi. Tu kopalnia jest odkrywkowa. Na pustyni Atacama zakład KGHM-u zajmuje 85 hektarów, co równa się 100 boiskom piłkarskim. Rocznie pracujący tu górnicy mają wydobywać tyle urobku, który mógłby wypełnić 80 stadionów narodowych. Wszystkie maszyny są tu gigantyczne. Koparka, która pracuje na przodku, za jednym zamachem na szufle nabiera ponad 100 ton surowca. Ciężarówki, każde kosztujące bagatela 5 milionów dolarów, spalająca 200 litrów paliwa na godzinę, przewożą 300 ton urobku. Polski koncern inwestycje w Sierra Gorda realizuje z Japończykami. To właśnie firma Sumimoto ma odbierać miedź. Do Japonii pierwszy transport 6 tysięcy ton dotrze w listopadzie. Sierra Gorda, Chile, Tomasz Majka, Polskie Radio. Dla Krakowa to bardzo ważny plan i już wiadomo, będą pieniądze na modernizację połączenia kolejowego lotniska, połączenia kolejowego lotniska Balice z centrum Krakowa. Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w wysokości ponad 45 milionów euro. Środki pochodzą z Unijnego Funduszu Spójności. Chodzi o 10-kilometrowy odcinek linii kolejowej Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Unijny komisarz do spraw polityki regionalnej Johannes Hahn oświadczył, że modernizacja linii będzie miała pozytywny wpływ na gospodarczy rozwój regionu małopolskiego. Komisarz dodał, że dzięki unijnym funduszom lotnisko w Krakowie, które jest jednym z 8 polskich lotnisk należących do transeuropejskiej sieci transportowej, będzie lepiej dostępne dla mieszkańców i odwiedzających, a region stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny turystycznie i biznesowo. Wspomniany projekt ma być zrealizowany do marca 2015 roku. Decyzja o jego współfinansowaniu odnosi się do perspektywy finansowej Unii na lata 2007-2013. Polsce w ramach polityki spójności przyznano wtedy około 67 miliardów euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A jednak nie uda się otworzyć dziś ulicy Targowej w Warszawie. Samochody miały nią pojechać wieczorem, po tym jak wczoraj zakończyła się budowa drugiej linii metra. Teraz się okazuje, że doszło do uszkodzenia sterownika sygnalizacji świetlnej. Otwarcie ważnej dla praskiej strony Warszawy ulicy opóźni się o jeden dzień. Kolejny serwis w Trójce o 21:00. Zapraszam. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. To będzie bardzo chłodna noc na północnym wschodzie, tam zaledwie 2 stopnie, najwięcej na południu i na zachodzie, do 12. W dzień natomiast 14 w Białymstoku, 15 w Krakowie, 16 w Warszawie, Lublinie i Poznaniu, 17 w Gdańsku, Wrocławiu i Szczecinie. Na południu jeszcze może padać i tylko tam. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów są wyjątkowe. Liczę, że w najbliższy piątek też wydarzy się coś niezwykłego. Lista z Krakowa z okazji 650-lecia UJ-u sprzed budynku Kolegium Novum. Naszymi gośćmi będą rektor Uniwersytetu oraz absolwenci uczelni Anna Szałapak, Alosza Awdiejew, Bronisław Maj, Michał Rusinek i Zbigniew Preisner. Do usłyszenia i zobaczenia od 19 do 22. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko.